Eta kultur arteko bitartekaritza programako kideak ezin izan dute etorri. Eta jen izenean, ba, hurrengo testu hau irakurriko. Kultur arteko bitartekaritza programatik eskerrak eman nahi dizugu gaztetxeko ateak irekiak edukitzeagatik. Auzoaren inguru kausnarketak elkarbanatu, informazioa elkartrukatu eta San Miguel auzoak dituen ezaugarri positiboak adierazteko orduan. Abenduan ospatu zen futbol txapelketa antolatzerakoan, gaztetxeko pertsonek pertsona migratzaileekiko izan duten izaera plural eta positiboak asko lagundu du. Konstantzia dugu zerbait globalago batean parte hartzen ari ziren ekipo bat gehiagotzat sentitu direla. Atzerritarrak izateagatik aurreritzi negatiborik gabe onartuak. Kulturarteko bitartekaritzan benetan positiboa iruditzen zaigu eta kulturarteko elkarri bizitza errezten duten elementuak.